nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 kwietnia. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po awarii wodociągowej szpital w Otwocku wstrzymał przyjęcia pacjentów i operacje planowe. Służby monitorują sytuację, ale w Polsce nie ma zagrożenia pryszczycą. 350 niedźwiedzi do odstrzału na Słowacji. Coraz częściej atakują ludzi. Szpital w Otwocku wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów, a także zabiegi i operacje planowe. To skutki awarii wodociągowej w Otwocku i Karczewie. Mieszkańcy miast od rana nie mają dostępu do bieżącej wody. W Otwocku jest Witold Banach. Witku, jak sobie radzą mieszkańcy miasta? Dla mieszkańców brak wody to ogromne utrudnienie, ale jak mówią, władze miasta pomagają jak mogą, by ten problem nie doskwierał nadmiernie. Są beczkowozy i to chyba 6 miejsc jest w Otwocku, ale nie zapamiętałam. No panie, nieźle. Problem trzeba jakoś rozwiązać, no. Widzę, że pan pobrał wodę. Jaka jest w tej chwili sytuacja w Otwocku? Bardzo dobra. Dostał pan tylko 6 butelek? Czy... Nie, no jakbym chciał wziąć jeszcze z żoną, ale no po co, niech ktoś inny weźmie sobie, prawda? Wodę można otrzymywać między innymi przed Urzędem Miasta. Beczkowozów jest rozlokowanych w Otwocku w sumie 17. Dużo poważniejszy problem mają szpitale, między innymi w Powiatowym Centrum Zdrowia. Odwołano wszystkie operacje, a część pacjentów została wypisana do domu. Ci, którzy zostali w szpitalu, mają zapewniony dostęp do wody, zapewnia prezes placówki Marzena Małek. W godzinach wczesnoporannych została przez Państwową Straż Pożarną ta woda dostarczona w butelkach do szpitala, zarówno pacjentom, jak i pracownikom szpitala i jest beczkowóz przed szpitalem. W tej chwili widzę, że już dojechał kolejny, a następne dwa wiem, że dojadą. Usuwanie skutków awarii może potrwać kilka dni. O tym, kiedy woda w Otwocku i Karczewie będzie zdatna do użycia, zdecyduje sanepid. O tym wszystkim relacjonował Witold Banach. Dziękuję. Jedna osoba poszkodowana po zejściu lawiny pod Rysami została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem. W akcji ratunkowej brało udział 25 ratowników, a także psy i drony. W Tatrach obowiązuje 2 stopień zagrożenia lawinowego. W Polsce nie ma pryszczycy, ale i tak jest nadzwyczajna mobilizacja. Mówił o tym w Sejmie minister rolnictwa Czesław Siekierski. Przedstawił informacje na temat działań rządu w tej sprawie. Kolejne ogniska tej choroby wykryto na Słowacji. Wczoraj rząd zapowiedział intensywne kontrole także na granicy z Czechami i Niemcami. Minister rolnictwa powiedział, że nie jest jego celem wywołanie nadmiernego niepokoju, ale skala zagrożenia jest naprawdę duża. Zaznaczył, że rząd słowacki oszacował, iż odbudowa stad hodowlanych już zaatakowanych pryszczycą może potrwać nawet parę lat i pochłonąć 60 milionów euro. Dlatego polski rząd działa prewencyjnie. Na mocy rozporządzeń uszczelniających granice, które wprowadziliśmy natychmiast po potwierdzeniu nowych ognisk pryszczycy. Powtarzam, natychmiast. Opozycja uważa jednak, że reakcja rządu jest spóźniona. Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że granice należało zamknąć 3 miesiące temu, gdy przypadki pryszczycy odnotowano w Niemczech. To są zaniedbania, które odbiją się czkawką. Czesław Siekierski powiedział, że ostatni przypadek pryszczycy w Polsce miał miejsce w 1971 roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prawie 250 przypadków krztuśca w województwie zachodniopomorskim od początku roku. 2 lata temu w tym samym okresie było ich tylko 12. Krztusiec jest chorobą zapomnianą, mówi dr Iwona Witkiewicz, pulmonolog ze Szczecińskiego Szpitala Wojewódzkiego. Musieliśmy na nowo nauczyć się o tej chorobie, dlatego właśnie, że dorośli może nie chorują tak ciężko jak dzieci, niestety przenoszą tą chorobę i poza tym się skarżą, bo jeśli ktoś kaszle 100 dni, to wierzcie mi Państwo, że jest tą chorobą umęczony. Objawy choroby to kaszel napadowy, duszności, a także zapalenie spojówek. Słowacki rząd zdecydował o odstrzale 350 niedźwiedzi. Ogłosił też stan nadzwyczajny na obszarze, na którym występują te zwierzęta, czyli w większej części kraju. Gabinet Roberta Ficy zareagował w ten sposób na rosnącą liczbę ataków ze strony niedźwiedzi. Nie możemy żyć w kraju, w którym ludzie boją się chodzić do lasu. Intensywność ataków drastycznie rośnie, powiedział premier Robert Fico. W niedzielę w środkowej Słowacji znaleziono ciało mężczyzny, który najprawdopodobniej został zabity przez niedźwiedzia podczas spaceru po lesie. Musimy zareagować. To zaniedbany od lat problem, którego nie rozwiąże się z dnia na dzień, stwierdził minister środowiska Tomasz Taraba. Przeprowadzone przed 6 laty badania mówiły o 1300 niedźwiedziach żyjących na Słowacji.

Popołudniowa, środowa tonacja. Zapraszamy do godziny 16. U nas przy Myśliwieckiej piękne słońce, ale ponoć czeka nas załamanie pogody. Wolę nawet o tym nie myśleć. Tak czy inaczej, dziś na dobry początek to tradycyjnie już, jeśli chodzi o nasze środowe spotkania, zestaw płyt obowiązkowych. Pierwsza przyjechała z Japonii. Wspaniale rozwija się ta kariera. Kilkanaście płyt mniej bądź bardziej eksperymentalnych. Współpraca z kinem Hamaguchiego, Drive My Car, Gift, Zła nie ma. No i kolejny solowy album wydany dosłownie w miniony piątek, Eiko Ishibashi. Płyta, na którą czekałem, bo to od kilku lat pierwszy solowy, prawie solowy materiał tej artystki. Mówię prawie solowy, ponieważ nagrała go ze swoim zespołem i co więcej, nagrała także ze swoim partnerem i człowiekiem, który odpowiada za brzmienie Eiko Ishibashi, czyli z Jimem Orarkiem, który nie tylko gra na różnych instrumentach, bo to jest sprawny multiinstrumentalista, ale także zaaranżował jej te kompozycje na płytę Antygona. Eiko Ishibashi to jeden z fragmentów tej płyty, Trial. Powiedziałbym, że taki gdzieś rozpięty pomiędzy tym, co artystka robiła wcześniej, a tym, co robił Jim Orark, nagrywając jeszcze swoje piosenkowe płyty, bo były czasy, kiedy Jim Orark również rejestrował albumy z piosenkami. To bardzo piękna, pierwsza obowiązkowa płyta w tym tygodniu na mojej liście, no a druga, no, druga nie mogło być inaczej. Perfume Genius. Ledwie 3 minuty i 40 sekund, idealnie skrojona piosenka. Nie wiem, czy Państwo mieli takie samo wrażenie, ale ja zawsze, gdy słucham tego utworu, początku i później tego motywu, na którym rozwija się cała piosenka, mam jedno skojarzenie z utworem Dream Baby Dream zespołu Suicide. Ale to myślę, że jakieś takie skojarzenie zupełnie niezobowiązujące. Perfume Genius, Left for Tomorrow, jedna z najpiękniejszych piosenek na jego płycie Glory, która pojawiła się w ubiegły piątek. No to była Eiko Ishibashi, Perfume Genius, był Destroyer po godzinie 14:00. To też jest taka płyta, na którą koniecznie muszą Państwo zwrócić uwagę. Gramy ją regularnie dla Państwa. Dance Boogie to jest kolejny album Destroyera i kolejna opowieść lidera tej formacji, który jest już w pewnym wieku i który może sobie z pewnym dystansem także opowiadać bardzo różne historie, wcale już nie kontestujące, tylko takie gdzieś tam wypowiadane nieco z oddali. Destroyer dziś nieobecny, ale na pewno pojawi się w naszych spotkaniach, na pewno jutro po godzinie 14:00, bo to nasza jedna z najważniejszych płyt. To skoro już mamy tych artystów poza sobą, to jeszcze jeden gentleman, niegdyś Galaxy 500, później Luna, później duet z Dean and Brita. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Po prostu Dean Warham. Bombs and bullshit fill the air. All your table have no chair. All your leaders have no hair. All our marches Warham. No prawie jak w Lunie przed laty, bo jednak nie w Galaxy 500. Yesterday's Hero, czyli w wolnym przekładzie, gdzie się podziały tamte prywatki, z płyty That's the Price of Loving Me, która również ukazała się w miniony piątek. Bardzo lubię tego artystę, przyznaję. Może nie wszystkie płyty, które nagrywał, były genialne, ale kilka zdarzyło mu się rzeczywiście ułożyć w sposób niezwykły, zwłaszcza z Galaxy 500 i z zespołem Luna, ale ten solowy album to jest zestaw bardzo dobrych utworów, które nadają się absolutnie na każdą porę, tak jak Yesterday's Hero, czyli ta kompozycja, która zabrzmiała przed momentem. To w takim razie pozycje obowiązkowe mamy już, że tak powiem, zaliczone, ale nowości ciąg dalszy. Choć to taka nowość, starość, cofamy się tym razem do początku lat 90. Mówię tym razem, ponieważ w środy z reguły podróżujemy do lat 80. i taka podróż jeszcze nas dzisiaj czeka, ale zanim rok 1985, to album, który pojawił się w roku 1993, ale dziś opublikowano go raz jeszcze, przypominając przy okazji o zespole Unrest. You were the very first one. You were the first one. We'll be right back. Ręka do góry, kto pamięta zespół Unrest z początku lat 90., ba, nawet jeszcze z lat 80. Ja bardzo lubię takie powroty. Make Out Club, chciałem powiedzieć, że to przebój singlowy, ale jaki tam przebój? No ukazał się na singlu, w każdym razie to jedna z ważniejszych kompozycji, jeśli chodzi o tę grupę. Grupę, która na początku lat 90. podpisała kontrakt z wytwórnią 4AD i to 4AD opublikowało ich album właśnie Perfect Thief, który dziś pojawił się po 30 latach w wersjach, no powiedziałbym, i podstawowej, i tej poszerzonej. I to jest bardzo dobra informacja, ponieważ nie tylko możemy sobie przypomnieć ten podstawowy materiał, zresztą jak się okazało, ostatni w historii tej grupy istniejącej od roku 1983, ale możemy także przypomnieć sobie różne utwory nagrywane na małe płyty, wydawane na kasetach, na limitowane krążki, które ukazywały się chociażby podczas trasy koncertowej z zespołem Stereolab w Stanach Zjednoczonych w 1993 roku. I takich smakołyków na tej płycie jest znacznie więcej. Właściwie cała druga płyta, bo album został wydany w podwójnej wersji kompaktowej, to są właśnie takie rarytasy. Unrest to trio, tak jak powiedziałem, założone na początku lat 80. Mark Robinson, Phil Crowd i Bridget Cross, która wcześniej śpiewała w Velocity Girl. Długo ta kariera nie trwała, ponieważ bodaj w 94 roku zespół przestał istnieć i pojawiła się kolejna formacja Air Miami, która także nagrywała dla wytwórni 4AD. Ale nic z tego właściwie nie wyszło. Air Miami, czyli Mark Robinson i Bridget Cross, zresztą wytwórnia 4AD nie tak dawno również przypomniała w ramach swojej urodzinowej serii o tych nagraniach wydawanych w połowie lat 90. To teraz wybieramy coś z drugiej płyty, czyli z tych rzeczy unikatowych. Isabel i raz jeszcze Unrest. Izabel, raz jeszcze Unrest. Dokładnie to jest utwór, który pojawił się na siedmiocalowej płycie w roku 1992. To inna wersja utworu Izabel, który pojawił się na poprzednim krążku tej formacji Unrest. No i właśnie takich drobiazgów jest znacznie więcej dzięki opublikowanemu wznowieniu płyty Perfective tej właśnie amerykańskiej formacji. Początek lat 90. to teraz zgodnie z naszą tradycją cofamy się do roku 1985. Ten singiel, sprawdzam już, pojawił się dokładnie 18 marca. Along the jukebox, Johnny sang about a thing called love. Oh, it's how you can, and what's your name, and how much you bloody know. The blood and dust lit a screamy sky and laid all on the ground. All the arms and legs and butterman were scattered all around. Some worse, some prayed and bled, then cursed and bled some more. And the only thing that I could see was a pair of brilliance that was looking like me. But when we got back, they were cursed with the three. There was no pair of brown eyes waiting for me. I rove and rove and rove and I'd go for a pair of brown. Historia. Rok 1985, singiel pojawił się 18 marca, A Pair of Brown Eyes zespołu The Pogues. Ja zaprezentowałem Państwu wersję nieco późniejszą z koncertu w Glasgow, który odbył się w grudniu 1987 roku. Słynne wideo, w którym zagrali członkowie zespołu The Pogues oraz, jeśli dobrze pamiętam, także producent muzyki The Pogues, czyli Elvis Costello. To był rok 85, ale utwór żył i żyje cały czas swoim własnym życiem i nie tak dawno swoją wersję tej kompozycji dała nam Cat Power. Corn sang where the water lilies grow, and on the jukebox Johnny sang about a thing called love, and it's how are you kid and what's your name and how you blame Lord. Screaming sky, I lay down on the ground, in the arms and legs of other men scattered all around. Some curse, some pray, then cursed, then prayed, then bled some more. And the only thing that I could see was a pair of brown eyes that was looking at me. But when we got back, label parts 1, 2, 3, there was no pair of brown eyes waiting for me. And I'll rove and I'll rove and I'll rove and I'll go. And I'll rove and I'll rove and I'll rove and I'll go. And I'll rove and I'll rove and I'll rove and I'll go. Pair of brown eyes. I looked at him, he looked at me. All I could do was hate him. While Ray and Philomena sang of my elusive dreaming, I saw the streams, the rolling hills, where his brown eyes were waiting. And I thought about a pair of brown eyes that waited once for me. So drunk to hell, I left the place, sometimes crawling, sometimes walking. Hungry sound came through the breeze, so I gave the walls a talking. And I heard the sound so long ago from the old canal. And the birds were whistling in the trees, when the wind was gently laughing. And I rolled and I rolled. Sean Marshall, czyli Cat Power. Bardzo lubi sięgać po utwory innych wykonawców. Ja powiem szczerze, lubię te płyty, w których w taki swoisty sposób flirtuje z tradycją, z piosenką, z historią muzyki rozrywkowej. Chociaż ostatnio, pamiętajmy, poświęciła cały album Dylanowi. To jakby jej inna opowieść, trochę z innej półki. Cat Power w utworze The Pogues, oryginał, rok 1985. Pierstarczyni i Palaka Sisoko. Thrown out tracks to the dust. Oh, the nights I crave. For the dream I betray. Gitara, głos, ale przede wszystkim afrykańska kora. Pierce Faccini i Baleke Sisoko w utworze By Your Hands. Trochę żałuję, że ta ich wspólna tegoroczna płyta jakoś nie jest częściej grywana i komentowana. Our Calling to jest kolejne spotkanie tych artystów, którzy pokazują, że w muzyce właściwie nie ma żadnych granic. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de...